Szanowni wybrani, drodzy przyjaciele. Serdecznie dziękuję za tyle wyrazów skierowanych pod moim adresem. Niewątpliwie są to wyrazy, które można uważać za idące ponad miarę, ponad moje osobiste zasługi, ponad moje osiągnięcia. Jestem, rzecz jasna, mocno skrępowany i zarazem wzruszony. Wzruszony przede wszystkim tą serdecznością, jaką widać było wśród tych życzeń dzisiaj mi składamy. Czuję się także mocno skrępowany. Skrępowany z tej racji, no że właśnie jest to spotkanie, że jestem jubileusz. Osobiście, jak już tu kolega profesor Jasiewicz wspomniał, nie lubię ceremonii. Lubię konkretną, codzienną pracę. Natomiast nie lubię ceremonii. Ceremonii, które zabierają ludziom bardzo dużo czasu, kosztują wysiłku, no i nie są konieczne. Ale tak już w życiu jest, że ten czas, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, płynie sobie normalnie, składa się wreszcie na jakąś dialektyczną, nowy etap, dialektyczną, nową jakość. Właśnie to spowodowało, że kolega profesor Jasiewicz wraz z tymi kolegami skojarzyli sobie nagle trzy daty: 20, 40 i 60. No, to było podstawą do właśnie z dzisiejszego spotkania. Daty okrągłe, daty równe. Dziękuję bardzo za organizację kolegom z katedry, a szczególnie koledze profesorowi Jasiewiczowi, za włożenie tyle trudu, żeby do tego spotkania doszło. Takie właśnie spotkanie, jakieś takie rocznice okrągłe budzą zawsze jakieś refleksje, autorefleksje na tę drogą życiową. Pozwolę sobie króciutko o tych refleksjach powiedzieć. Pierwsza refleksja. Chciałbym zaznaczyć, podkreślić mocno, że wspomniane tu osiągnięcia w referacie kolegi profesora Jasiewicza i innym nie są bynajmniej moim osobistym osiągnięciem, ale większość z nich są to prace zbiorowe. Prace zbiorowe, którym ja często kierowałem, patronowałem i te zasługi rozkładają się na wiele zespołów i wiele osób. Przykład. Kultura Ludowa Wielkopolski, trzytomowe dzieło, nie jest absolutnie moim osiągnięciem. To jest osiągnięcie kilkunastu współpracowników, którzy na sali siedzi, którzy wiele pracowali przez całe lata, a że musiał ktoś być tym czynnikiem organizującym tę całość, no to jest raczej kwestią drugorzędną. Dalej, badania na ziemiach zachodnich, kilka serii tych badań. To są również badania o charakterze zespołowym. Książka, która wyszła, jest również pracą zespołową. Badania, które prowadzi na relacji języka i kultury ludowej Wielkopolski, są tu koledzy właśnie, które w nim uczestniczą. Ja jestem tylko właśnie tym, który jakoś zachęca, jakoś to wszystko zbiera do całości. Dzieła wszystkie Oskara Kolberga. No, to jest przecież zbiorowe dzieło. Zbiorowe dzieło wszystkich nas w redakcji dzieł Kolberga i jeszcze poprzednich, na moich poprzedników jeszcze w redakcji we Wrocławiu, siedzący tutaj. I jeżeli ja mam mieć jakieś z tego rodzaju efekty, no to one muszą się rozkładać na właśnie ten zespół, cały zespół współpracowników. Gdy teraz prowadzimy badania nad rodziną, mają one charakter właśnie zespołowy. To jest ta pierwsza refleksja. Druga dotyczy linii życiowej człowieka w ogóle. Można powiedzieć, że linia życiowa człowieka jest tylko w części zamierzona, w części efektem osobistych wysiłków, a w rzeczywistości jest wypadkowa i osobistych zamierzeń, i jakichś okoliczności, a nawet przypadków. Moi nauczyciele, którzy umożliwili mi dostanie się do gimnazjum. Chciałbym to spotykanie po drodze życzliwych ludzi szczególnie podkreślić. Kiedy skończyłem gimnazjum, znalazł się znów taki, który skierował mnie do Poznania. Oraz jedź tam, to możesz znaleźć jakieś materialne warunki bytu, możesz tam studiować. I rzeczywiście wybrałem Poznań, rok 1934. Tutaj napotkałem między innymi moich nauczycieli profesora Tadeusza Szczurkiewicza. Już od pierwszych jego wykładów zachwyciłem się jego sposobem myślenia, jego ogromną wiedzą i jego sposobem interpretacji tej wiedzy. Zachwyciłem się. I ten zakres dla tej wiedzy dla niego pozostał na długo. Ale właśnie, kiedy ukończyłem taki rodzaj studium społecznego, swoją pracą dyplomową już w 1936 roku, właśnie profesor Szczurkiewicz skierował mnie do Warszawy, do świeżo-pasowego Państwowego Instytutu Kultury Wsi, jako studenta socjologii. Ja przeniosłem się wtedy do Warszawy jako student. Pracowałem zarazem w Państwowym Instytucie Kultury Wsi u profesora Kołasińskiego. Znów ta szczęśliwy przypadek i ta życzliwość ludzka. Dostałem się tam oczywiście w obręb tych zagadnień, którymi później przyszło mi nie całkowicie się zajmować. Kiedy minęła okupacja, mieszkając na wsi małopolskiej, przeszedł już front wyzwoleńczy i 22 stycznia miałem już dość tego siedzenia, zajmowania się fotografowaniem, z czego żyłem w czasie wojny. Pojechałem sobie do Lublina jako członek Związku Młodzieży Wiejskiej Widzi. Dostałem się tam w grono moich kolegów. Od razu mówię tak, kolego, jedziecie na zachód. Tak, jutro będzie samochód, jedziecie na zachód w ekipie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Dobrze, to ja. Żona została w domu, bo przez jakiegoś przypadkowego znajomego dałem znać, że ja jadę na zachód. Tak dostałem się do Poznania. Do Poznania, którym poprzednio wszystkim nie wiązały pierwsze właśnie te naukowe zainteresowania. I tutaj znów spotkałem się z profesorem Szczurkiewiczem. Zrobiłem magisterium, zrobiłem u niego doktora. Byłem pracownikiem katedry historii i socjologii wsi, potem katedry historii, potem katedry historii gospodarczej. Różnie to tak się złożyło, że w latach 1954-1956 wypadło mi pracować na Uniwersytecie Łódzkim. I tutaj znów szczęśliwy przypadek i grono życzliwych osób, o czym wspomniał pan profesor Pajewski. Kiedy byłem tam pracownikiem, kiedy już otrzymałem na mieszkanie, dowiedziałem się, że w grono życzliwych osób na uniwersytecie pan profesor Pajewski jako ówczesny dziekan i pan profesor Kaczmacy jako ówczesny prorektor starają się, żebym ja wrócił do Poznania bez mojego absolutnie jakiegoś rozwój takiego życzenia, jakiś sugestii. Absolutnie nie stało się to poza mną. Dzięki staraniom i woli, jak poczęli, wróciłem do Poznania. Znów przypadek szczęśliwy. Nie wiem. A teraz, jeśli chodzi znów o katedrę. No mam I miałem cały czas niezmiernie miłe układy personalne. Przykład. Właśnie 20 lat mija kolego profesorze Jasiewicz, jak wy macie też jubileusz dzisiaj. 20 lat to brak ode mnie. Kolega profesor Jasiewicz był moim studentem, był moim pierwszym asystentem. Właśnie 20 lat temu zaczął swoją pracę. Muszę powiedzieć, przez 20 lat pracy nie było między nami ani cienia jakichś napięć, nieporozumień i tak. Tak nam się dobrze żyło. Tak zresztą jak zostałem zespołem. Chciałbym na te ludzkie układy szczególnie zwrócić uwagę. Można by powiedzieć, no tak, może masz szczęście być. Być może, że mam to szczęście być. Może to szczęście. No zawdzięczam znaczną część właśnie swoich osobistych sukcesów. I jeszcze jedno chciałbym podkreślić. Tak się też ułożyło, że w moim życiu trafiłem na niesamowicie dobrą osobę w postaci mojej żony. Jej zawdzięczam ogromnie dużo. Przeżyliśmy trudne chwile, wojenne, powojenne. Wszystkie zniosła z pogodą ducha. Wychowała kilka dzieci. Uczyła się, pracowała na częściowo zawodowo, ale przez ten czas starała się poświęcać domowi, wychowaniu dzieci i temu, ażebym ja miał jak najwięcej czasu i możliwości do pracy naukowej. I za to serdecznie dziękuję. Trzecia refleksja. Miałem kilku życiu. Tak się złożyło. W Poznaniu najpierw profesora Ściółkiewicza, w Warszawie profesora Hołasińskiego, uczęszczałem na systematyczne zajęcia profesora Poniatowskiego, profesora Bystronia, zdawałem u nich egzaminy. Słuchałem też z wielką czynnością wykładów profesora Stefana Czarnowskiego. Każdy z nich był swoistą swoistym monumentem nauki, swoistą postacią, głęboką, czy każdy swoistym typie. Wszyscy oni, ich postacie, ich wzór osobowy działały na mnie mocno. Ale jest takie powiedzenie, że kiepski ten uczeń, który nie prześcignie mistrza. I otóż chciałbym powiedzieć, zastanawiając siebie z tymi mistrzami, że niestety mnie się mistrzów prześcignąć nie uda. Ale to i to właśnie stwarza ten niedosyt, że można było w życiu zrobić więcej, lepiej, doskonalej. No ale warunki życiowe tak się składały, że lepiej to nie można. Ale jest to zarazem ten fakt. Staje się dalszym motorem mojej dalszej pracy i usiłowaniem, ażeby tym mistrzom właśnie choćby dorównać. Dziękuję Państwu za tyle cierpliwości.